sun sing kira lan nyongko lamun Gusti pareng coba ring awak ison lan riko ring jajar adi sucipto tanggal rolas ri pacoban ison lanini amarga welase Gusti supaya syukur lan bekti sun trimo Gusti nyuwun pangapura sakabeh ing dosa kula muji syukurku ya Robbi kawula dipun tresnani dosno umat kang bekti amin ya robbal alamin isun sing kira lan nyongko lamun Gusti pareng coba ring awak ison lan riko ring jajar adi sucipto tanggal rolas ri pacoban ison lanini amarga welase Gusti supaya syukur lan bekti sun trimo kanthi Gusti nyuwun pangapura sakabeh ing dosa kula muji syukurku ya Robbi kawula dipun tresnani dosno umat kang bekti amin ya robbal alamin dosno